500 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na budowie koalicji wsparcia dla Polski w obliczu kryzysu na granicy, mówił w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji. Premier zaprzeczył, jakoby rząd planował administracyjną ingerencję w ceny paliw. Dopuszczenie dziennikarzy do strefy przegranicznej rekomendują senackie komisje. W przełamaniu kryzysu na polsko-białoruskiej granicy potrzebna jest międzynarodowa solidarność, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wiceminister towarzyszy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w rozmowach z szefami rządów unijnych krajów na temat rozwiązania kryzysu migracyjnego. Budowaliśmy koalicję wsparcia dla Polski w kontekście tych zagrożeń, które wówczas notowaliśmy na granicy, które ciągle są aktualne. Mieliśmy pełne poparcie naszych sojuszników z NATO, 27 państw Unii Europejskiej w pełni podziela nasz ogląd sytuacji. Dziś wiemy też, że te zagrożenia na wschód od naszych granic to nie tylko to, co się dzieje na Białorusi i na samej granicy. Zobaczmy, co się dzieje na rynku gazu. Popatrzmy na wzrost militarnej obecności Rosji wokół Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a w kolejnych dniach z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem. Żołnierze estońscy rozpoczęli rekonesans na polsko-białoruskiej granicy, poinformował minister obrony narodowej. Wojska inżynieryjne z Estonii zajmą się m.in. tymczasowym ogrodzeniem. Podejmą takie same zadanie jak żołnierze brytyjscy, mówił w TVP Info Mariusz Błaszczak. Brytyjczycy zdecydowali o przysłaniu 120 żołnierzy wojsk inżynieryjnych, których zadaniem będzie wzmacnianie tej tymczasowej konstrukcji, tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej i budowanie dróg prowadzących do tego ogrodzenia. I wzdłuż ogrodzenia jest deklaracja żołnierzy z Estonii, którzy identyczną rolę będą odgrywali. Straż Graniczna odnotowała wczoraj 174 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Premier Mateusz Morawiecki zaprzeczył, jakoby rząd planował nadmierną administracyjną ingerencję w ceny paliw. Są one jednym z głównych powodów wzrostu inflacji w Polsce. Wdrożymy kilka takich rozwiązań wraz z naszym pakietem antyinflacyjnym, które doprowadzą do relatywnego zmniejszenia cen na stacjach paliw. Natomiast nie będziemy robić tego na ten moment, na pewno poprzez nakładanie ceny maksymalnej. Po spotkaniu w Budapeszcie z przywódcami Grupy Wyszehradzkiej szef rządu poleciał do stolicy Chorwacji Zagrzebia, gdzie spotkał się z premierem Andrejem Plenkowiciem. Senackie komisje rekomendują wprowadzenie poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Zostały one zgłoszone przez opozycję, która w Senacie posiada większość. O uchwalenie ustawy bez poprawek wnioskował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Senator PiS Marek Komorowski mówił, że przygotowane przez rząd w trybie pilnym przepisy pomogą polskim służbom w ochronie granicy. Musimy patrzeć na to, że my mamy bronić Polski, mamy bronić polskiego terytorium, mamy wprowadzać takie rozwiązania, żeby ułatwić naszym służbom pilnowanie porządku. I ta ustawa do tego zmierza. Ona nie zmierza do ograniczania praw obywateli. Senackie komisje wprowadziły m.in. poprawkę o wyłączeniu z zakazu pobytu w strefie nadgranicznej dziennikarzy. Senator Koalicji Obywatelskiej Zygmunt Frankiewicz mówił, że nieobecność polskich dziennikarzy przy granicy z Białorusią szkodzi naszej racji stanu. To nam szkodzi na zewnątrz i wewnątrz. Myślę, że nie mamy wiele do ukrycia i należy dziennikarzy, zgodnie z prawem prasowym zdefiniowanych, dopuścić do strefy. Zakaz przebywania w strefie przygranicznej nie będzie dotyczyć mieszkańców oraz osób tam pracujących. Zgodę na przebywanie innych osób, w tym dziennikarzy, będzie mógł wyrazić tamtejszy komendant Straży Granicznej. Włoski Urząd Ochrony Konkurencji ukarał firmy Amazon i Apple grzywną o łącznej wartości 200 milionów euro. Amazon wykluczył z listy swoich sprzedawców pośredników dostarczających na rynek produkty Apple. Urząd Ochrony Konkurencji uznał, że niezgodnie z traktatami unijnymi Amazon dopuszczał do obrotu produktami Apple tylko niektóre firmy i arbitralnie wybierał sprzedawców w zależności od rynków, na których działają. Apple zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji, podczas gdy Amazon oświadczył, że nałożone kary są nieproporcjonalnie wysokie i nieuzasadnione. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

ten listopadowy, wtorkowy wieczór. Witają Państwa Michał Jakubik, który program zrealizuje, Michał Grabek-Grabkowski oraz Courtney Barnett, która wydała album Things Take Time, Take Time. I ten album ma już 11 dni. Before you gotta go, go, go, go, I wanted you to know, know, know, know, you're always on my mind, you're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind, to be unkind. We got angry, said some careless things. Who was wrong remains unclear. Pride like poison, always keeping score. You don't have to slam the door. Before you gotta go, go, go, go, w programie trzecim Polskiego Radia Courtney Barnett. I zawsze będę o niej mówił, młoda, utalentowana piosenkarka z Australii, która, tak jak powiedziałem, 12 listopada obdarowała swoich fanów kolejną płytą długogrającą, chociaż płyta ma zaledwie 34 minuty, znajduje się na niej 10 piosenek, ale piosenek ciekawych. Dzisiaj dwie propozycje singlowe, które troszeczkę wcześniej, przed datą premiery, były już dostępne. Ray Street i Before You Gotta Go. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze po album nie sięgnęli, jeszcze nie znają tych singli, a którzy być może przymierzają się do tego, aby któryś z jesiennych wieczorów spędzić z Courtney Barnett. To jest audycja Dogrywka w programie trzecim, w każdy wtorek od 22 do 23, więc teraz australijską delikatną gitarę odłożymy na bok, a weźmiemy grecką, nieco cięższą. Formacja Thousand Mods, która państwu powinna być znana. Pochodzą z Grecji i od 15 lat grają dosyć porządnie, jeżeli chodzi o stoner rocka. 20 minut po 22. Tradycyjnie zaglądam kątem oka tylko na Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, ale tradycyjnie po audycji zacznę odpisywać. Jeżeli chodzi o korespondencję mailową, no to na bieżąco michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Już teraz państwu serdecznie dziękuję za odzew. Słuchają państwo audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Zbyszek pyta, czy dzisiaj redaktor w długich nogawkach. Tak, 23 listopada. I czy będzie coś Black Sabbath Deluxe? Otóż nie, Black Sabbath Deluxe dzisiaj nie będzie, ale audycja w której to po raz kolejny zderzymy się z niesamowitymi reedycjami płyt Black Sabbath, zbliża się wielkimi krokami i tyle mogę powiedzieć Państwu w tym momencie wielkiej tajemnicy. Dzisiaj natomiast, jeżeli chodzi o eksplorowanie stonerowych gruntów w Europie, no to na początek Grecja i Thousand Mods, a teraz jesteśmy w Rzymie. Tam działa już dosyć długo formacja, która nazywa się Black Rainbows. Take my ride and driving out of the space. Set the speed to the level. Set the radio on the 217. Put my hands on the fader. Gotta Formacja Black Rainbows powstała ponad 15 lat temu w Rzymie. No i historia podobna do tego typu zespołów. Zaczęło się od zwykłego jamowania, przerosło się to w nagrywanie albumów i koncertowanie na całym dosłownie świecie. Siłą i motorem napędowym od początku istnienia tej formacji jest Gabriele Fiori, który stworzył zespół. Roszad w składzie było troszeczkę, do dzisiaj jest to trio. Grupa ma na swoim koncie 7 albumów. W międzyczasie Gabriele Fiori w 2011 roku stworzył wytwórnię płytową, która nazywa się Heavy Side Sounds. Tak, to właśnie oni. 7 płyt, tak jak powiedziałem, na koncie. Ta 7 w 2020 roku wydana, zatytułowana jest Cosmic Ritual Super Trip. I ktoś mi ją podarował w tamtym tygodniu i od tego czasu krąży i krąży w odtwarzaczu. Watching the void, ain't no dice by the soul. Formacja Black Rainbows prosto z Rzymu. 24 minuty do 23. Program trzeci, audycja Dogrywka. No to w tym momencie zapowiedź tego, co na początku roku 2022. Premiera płyty została przesunięta, tak jak powiedziałem, na początek 2022 roku. Powiem Państwu w tajemnicy, że ja ten krążek już mam, ale nie mogę. Konstelacje, myślę, że to będzie wydarzenie muzyczne. Cześć, tu Łukasz Jakubowicz, zespół Made in Warsaw. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. Zatrzymać chcesz mnie, kiedy idę? Pytasz dokąd? Nie odpowiadam ci, mówię. Nawet gdybyś nie miał ani grosza w kieszeni, ale miał siwą brodę i sceplenił. Gdybyś miał łysą głowę jak Lenin, czy był nie z tej ziemi, zielony jak Kermit. I nawet gdyby nikt nie pamiętał twego imienia, i gdyby nawet dzieciak się ciebie nie peniał, gadałbyś po rusku, czesku czy rumuńsku, wszyscy w jednym wózku są. Tylko kierunek się nie zmienia, bo jedyna droga to jest ta do przodu. To odbija na boki, to zwija znowu. Czasem mija cię pirat, miga radiowóz. Nie zawijaj, bo na to nie ma sposobu. tutaj nikt nie wybierał sobie fury. Model typ, kolor ustalony z góry. Dobry grip, safe trick dla niektórych. Innym drift, peace, kopą dym z rury. Nie spowalniaj mnie, i tak nie jestem szybki. Nie zniewalaj mnie, od tego mam używki. Żyję, żyję chwilą, chwilą, jak ostatnią. Możliwe jest zdobyć wszystko, nawet gdy masz wszystko, to czegoś ci brak. Gdy odchodzi ktoś, kto był blisko, to może zawisnąć na włosku twój świat. Bierzesz i tracisz, musisz opłacić rachunek zysków i strat. To nie przychodzi od tak, bo ból się rozkłada na zbyt wiele rad. Powróć do gry! Wyścig do światła jak ćmy! Kierunek to przód! Nieważne czy sprint, czy trud! Ból do żery! Jak buldożery! Cashel, czyli połączone siły Abradaba i muzyków zespołu Koma. W najbliższy piątek, czyli już za 3 dni, 26 listopada, cały album. Zobaczymy, co się na nim ukaże. 16 minut do 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję Państwu za korespondencję. Laocze, tak, koncert i po koncercie. Dziękuję, dziękujemy. No to cze. Dostarczyłem mu złości, skutkiem czego później nie dostąpiłeś światłości. Ujałem się po po świecie jeszcze cztery wiosny bite, ale od groma soliłem, więc odwaliłem kitę. Zaczynam się umieć, się kończę ogonem, czuchnę gdy smoknie. Planszowa od nowa, tyle że łeb kosmaty wyje, gdzie winna gadać głowa. A dziwne, dziwne, dziwne figle płata ta natura, bo była biała skóra, teraz jest Sierdzmura! Karmi się to ja nie zrobiłem kariery, więc czuł jak mnie wtrącąć w ratunkowe transfery. Ja wierny twój przyjaciel, jak długo czekać mam ci. Nie brak mi cierpliwości, biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. Biorę ci się do kapci. Mariusz, wielkie, wielkie brawo! Ładuj, Mario, ładuj, brawo! Mariusz, dziękuję! Merci, żegnaj nam. Zaciągnąłem się na rejs do Kalifornii. Byłem tam już nie jeden raz. A więc żegnaj mi, kochana. Już za chwilę wypłynie drugi rejs. Ile miesięcy ci nie będę. Ciągnąłem się na herbaciami. Klipem dobry statek, choć słabe ma zło. A że kapitanem jest tam stary kurczę, pływający piekłem wszyscy go zło. A więc żegnaj mi, kochana ma. Już za chwilę wypłyniemy drugi rejs. Ile miesięcy ci nie będę widział. Nie. Państwo piszą, będzie brakowało tych niesamowitych tekstów, a może to tylko urlop? No zobaczymy, zobaczymy. Koncert, koncert i po koncercie na ostatniej trasie Notocze. Wiadomo, każdy fan Laocze chciałby usłyszeć swoje ulubione utwory. Setlista w Stodole wyjątkowa, jak i wyjątkowy na swój sposób koncert. Jeżeli chcą Państwo przeczytać, odsyłam na stronę, gdzie Grabek mówi dzień dobry na Facebooku, na której to stronie dzisiaj aktywności. Bardzo Państwu za nią serdecznie dziękuję. Mamy jeszcze 10 minut i w tym momencie chciałbym Państwu powiedzieć, bo być może Państwo nie wiedzą, że Damon Albarn z grupy Blur wydał niesamowitą płytę. The Fountain, More Pure, The Stream Flows. Tak zatytułowany jest po części nagrany na Islandii. Niesamowity album Damona Albarna, Royal Morning Blue, z niego właśnie przed chwilą. 6 minut do 23. Dziękuję Michałowi Jakubikowi za realizację programu. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Po 23. Mateusz Tomaszuk i Konstelacje. Zapraszam w imieniu Mateusza i zostawiam Państwa jeszcze z jednym fragmentem płyty Damona Albarna, bo to rzecz niesamowita, szczególnie o tej porze dnia. Since I left you standing in silhouette.